นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่อาจารย์นาทีลานโพท่านเรียบเรียงมาจากเรื่องของท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ข้ามชาติมาล้างแค้นคือเหตุเกิดประมาณปีพ.ศ. 2497ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขามีการทอดกฐินพระราชทานที่วัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดคณะผู้อัญเชิญองค์กฐินไปทอดที่วัดนี้เป็นข้าราชการสังกัดกรมหนึ่งของกระทรวงใหญ่ซึ่งมีขอบข่ายภาระหน้าที่แล้วก็มีอำนาจสูงกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลงานทอดกฐินครั้งนี้นับเป็นงานใหญ่ของวัดเนื่องจากมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานประกอบด้วยข้าราชการทุกระดับประชาชนผู้ร่วมศรัทธาแล้วก็แขกชาวต่างประเทศไปร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่งก่อนจะถึงกำหนดเวลาถวายกฐินคืนหนึ่งก็จัดให้มีงานรื่นเริงฉลององค์กฐินด้วยโดยคณะกรรมการกฐินของกรมเป็นผู้ดำเนินการเป็นการแสดงเบ็ดเตล็ดของข้าราชการชายหญิงประจำกรมซึ่งท่านรองอธิบดีได้ให้ชื่อในการแสดงนี้ว่าเป็นวสม.บันเทิงในคืนนั้นภายในวัดสว่างสวยด้วยแสงไฟมีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็อุ้มลูกจูงหลานมาเที่ยวงานฉลององค์กฐินกันอย่างคับคั่งแล้วก็ได้รับความสนุกสนานบันเทิงจากการแสดงของนักแสดงสมัครเล่นซึ่งเป็นข้าราชการทั้งหมดการแสดงที่เด่นที่สุดในงานนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจชาวบ้านมากที่สุดก็คือการเล่นลิเกโดยเฉพาะตัวนางเอกนั้นเมื่อใส่เครื่องทรงเครื่องประดับเป็นประกายวูบวาบสดใสกิริยาท่ารำและเสียงร้องไม่ผิดกับนางเอกลิเกอาชีพดูอ่อนช้อยน่าประทับใจทั้งที่เป็นลิเกสมัครเล่นงานเรื่องเริงฉลององค์กฐินในคืนนั้นก็เท่ากับประสบความสำเร็จสมประสงค์ทั้งฝ่ายผู้จัดและผู้ชมเป็นอย่างดียิ่งวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทอดกฐินมีการจัดขบวนแห่องค์กฐินรอบโบสถ์3รอบก่อนที่จะเข้าไปถวายกฐินแก่พระภิกษุในโบสถ์ข้าราชการสาวสวยซึ่งแสดงเป็นตัวนางเอกลิเกก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อุ้มไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์ขณะที่ขบวนแห่เคลื่อนไปรอบโบสถ์ยังไม่ทันครบ3รอบข้าราชการสาวคนนั้นก็เกิดรู้สึกผิดปกติขึ้นมาอย่างกระทันหันมีอาการมึนศีรษะวิงเวียนและหมดแรงคล้ายจะเป็นลมจึงได้มอบไตรครององค์กฐินให้คนอื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปให้ครบ3รอบแล้วข้าราชการสาวก็เลี่ยงออกจากขบวนมานั่งพักบริเวณใต้ต้นลำไยคิดว่าอาจจะเนื่องจากความอ่อนเพลียก็เลยทำให้รู้สึกไม่สบายก็มีเพื่อนสนิทบางคนมาอยู่ดูแลอยู่ด้วยนั่งพักอยู่ไม่ถึงอึดใจข้าราชการสาวก็พลันกรีดร้องเสียงลั่นเหมือนหนึ่งพบเห็นภาพหน้าขนพองสยองกล้าวตรงหน้าเสร็จแล้วก็ฟุบแน่นิ่งหมดสติไปเพื่อนที่อยู่ด้วยและคนที่อยู่ใกล้ต่างก็เข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลเท่าที่จะทำได้ครู่หนึ่งข้าราชการสาวก็รู้สึกตัวค่อยๆเงยหน้าขึ้นกิริยาท่าทางผิดไปเป็นคนละคนจากคนที่มีนิสัยละมุนละไมอ่อนโยนกลับเปลี่ยนลักษณะท่าทีเป็นแข็งกระด้างใบหน้าบูดบึ้งถมึงถึงในตาขุ่นขวางหน้ากลัวลุกพรวดพราดเวียงแขนขาอาละวาดโดยไม่มีสาเหตุคนที่อยู่ใกล้เข้าไปยึดแขนห้ามไว้กลับถูกเวียงกระเด็นไปคนละทางสองทางคราวนี้เพื่อนร่วมงานหลายคนก็ตะโกนบอกให้ช่วยกันจับตัวไว้แต่ข้าราชการสาวซึ่งเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสะบัดตัวเวียงแขนแต่ละทีคนที่จับก็เสถลาหัวทิ่มต้องใช้คนจำนวนมากกอดรัดจับตัวกดไว้ให้อยู่ในความสงบกระนั้นเธอก็ยังแสดงอาการฮึดฮัดกราดเกรียวไม่ขาดระยะพวกเพื่อนต่างพากันวิตกกังวลเมื่อเห็นว่ามีอาการประหนึ่งจะกลายเป็นคนวิกลจริตขณะนั้นพิธีทอดกฐินยังไม่ได้เริ่มหากเธอผู้นี้เป็นอะไรไปก็ย่อมทำให้งานบุญสะดุดขาดตอนอย่างไม่ควรจะเป็นขณะที่หลายคนช่วยกันจับกดข้าราชการสาวเอาไว้เธอผู้นี้ก็พูดออกมาด้วยเสียงอันดังเป็นเสียงแหบห้าวเหี้ยมเกรียมของผู้ชายผิดไปจากเสียงผู้หญิงคนเดิมข้ารอเอ็งอยู่ที่นี่นานมาตั้ง37ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสแก้แค้นในวันนี้ข้าจะกินเลือดเอ็งให้สมแค้นเอ็งทำให้ข้าแค้นนัก พอเสียงผู้ชายพูดจบเสียงผู้หญิงจากคนคนเดียวกันก็พูดตามมาอย่างหวาดกลัวอย่าเอาชีวิตฉันเลยนะฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถอะเวลาที่เองทำกับข้าทำไมเองไม่คิดทำไมไม่มีเมตตาสงสารต่อกันบ้างข้าไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็เพราะต้องการแก้แค้นเองข้าต้องการกินเลือดเองโอ้ยอย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถอะข้าไม่ยอมยกให้หรอกข้ารอคอยการแก้แค้นมาด้วยความทรมานถึงเวลาที่ข้าจะได้แก้แค้นให้สมใจแล้วข้าราชการสาวพูดโต้ตอบเป็นเสียงคนสองคนเสียงหนึ่งเป็นผู้ชายเสียงหนึ่งเป็นผู้หญิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มาดูอาการผิดปกติของลูกน้องและร่วมรับฟังรับรู้ถ้อยคำโดยตลอดท่านผู้นี้พอจะคาดเดาได้ว่าข้าราชการสาวลูกน้องของท่านเห็นทีจะถูกวิญญาณเข้าสิงแน่ก็สอบถามไปว่าวิญญาณที่เข้าสิงขนาดนี้เป็นใครอ่ะทำไมถึงมาแฝงร่างของคนที่กำลังจะสร้างบุญสร้างกุศลทอดกฐินอย่างนี้ล่ะข้ามีความแค้นความอาฆาตกับผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนแล้วเมื่อชาติก่อนผู้หญิงคนนี้มันเกิดมาเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองไรนาสาโทเยอะแยะสามยังมีอำนาจอิทธิพลเหลือหลายเมื่อข้าทำผิดหนีมาที่วัดนี้มันให้คนตามมาตัดแขนข้าทั้งสองข้างขาดถึงข้อศอกทำให้ข้าแค้นนักก่อนข้าจะตายข้าตั้งจิตอธิษฐานขอจองเวรมันไปทุกชาติขอกินเลือดมันให้สมกับความแค้นให้จงได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงอีกฉันไม่ได้สั่งให้ไปตัดแขนแกฉันสั่งให้ไปกุมตัวแกกลับมาแล้วก็กำชับแต่เพียงว่าอย่าปล่อยให้หนีไปได้เท่านั้นเพราะว่าแกเป็นบ่าวแล้วแกทำความผิดโอ้หกถ้าเองไม่สั่งไอ้พวกไพร่พวกขี้ข้าของเองมันจะทำกับข้าอย่างอมหิตโหดเหี้ยมถึงขนาดนั้นเจ้าเหรอถึงกระตัดแขนขาข้าขาดกระเด็นทั้งสองข้างเองอย่ามาแก้ตัวซะให้ยากเลยถึงยังไงเองก็ไม่พ้นเงื้อมมือข้าไปได้เด็ดขาดและอย่าหวังให้ใครมาช่วยเองให้รอดไปได้ข้าราชการผู้ใหญ่ก็พูดจาขอร้องให้วิญญาณที่สิงร่างข้าราชการสาวถอยออกไปก่อนอย่าเพิ่งแก้แค้นกันในเวลานี้เลยเปิดโอกาสให้ข้าราชการหญิงคนนี้ทำความดีสร้างกุศลทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยมาเจรจากันใหม่ไม่ได้เหรอเพราะการกระทำด้วยความอาฆาตของวิญญาณไม่ผิดกับมาขัดขวางทางบุญกุศลอันประเสริฐแต่วิญญาณที่สิงร่างไม่ยอมรับฟังคำขอร้องชี้แจงใดๆทั้งสิ้นคงพูดพร่ำถึงความแค้นอย่างน่าสะพรึงกลัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอดถอนไปจากสภาพที่มีวิญญาณเข้าสิงร่างข้าราชการสาวสวยตลอดจนมีคำพูดโต้ตอบด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างกันทั้งที่ผู้พูดก็พูดอยู่คนเดียวพอจะประเมินได้ว่าข้าราชการสาวผู้นี้ในชาติปางก่อนคนจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมากมายมีอำนาจอิทธิพลเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไปสำหรับวิญญาณที่มาเข้าสิงนี่น่าจะเป็นพวกข้าทาสภายในบ้านแล้วทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหนีไปผู้เป็นนายก็เลยสั่งให้บ่าวไพร่ติดตามจับกุมตัวไปพิจารณาโทษแต่บ่าวไพร่ทำเกินคำสั่งถึงกับใช้ดาบหั่นแขนทั้งสองข้างขาดเสมอข้อศอกแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตายก่อนตายผู้ถูกทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยมก็บังเกิดความเครียดแค้นต่อผู้เป็นนายอย่างแรงกล้าก็ตั้งจิตอธิษฐานจองเวรขอทำลายชีวิตกินเลือดแก้แค้นให้ได้เมื่อสิ้นใจตายจิตวิญญาณซึ่งถูกร้อยรัดด้วยแรงอาฆาตก็เลยไม่ไปไหนวนเวียนอยู่หน้าสถานที่ซึ่งตัวเองสิ้นใจตายก็คือวัดนี้รอคอยให้คู่แค้นคู่อาฆาตเดินทางมายังวัดนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนผู้เป็นนายเมื่อสิ้นอายุไขก็มาเกิดในชาติปัจจุบันคือข้าราชการหญิงคนนี้เธอไม่เคยรู้ว่าในอดีตชาติของตัวได้ไปสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ใครบ้างและถึงกับมีคนคนหนึ่งแม้จะตายไปนานแสนนานก็ยังจองเวรอาฆาตตัวเธอไม่เลิกราการที่ข้าราชการสาวร่วมขบวนเดินทางมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้เห็นทีจะเป็นพลังกรรมผลักดันให้มามากกว่าจะเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นการมาพบกับวิญญาณของคนคนหนึ่งซึ่งมีกรรมพัวพันอยู่กับเธอขณะที่วิญญาณอาฆาตยังสิงร่างข้าราชการสาวผู้เห็นเหตุการณ์ก็โจดขานกันปากต่อปากครู่เดียวเท่านั้นก็มีคนมามุงดูกันแน่นขนาดซึ่งก็มีทั้งเพื่อนข้าราชการร่วมกรมและชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญเวลานั้นองค์กฐินได้นำไปตั้งไว้ในโบสถ์แล้วส่วนเจ้าอาวาสอยู่ที่กุฏิเตรียมครองผ้าจะเข้าบวชรับกฐินพอทราบเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่านก็รีบลงจากกุฏิตรงไปยังบริเวณใต้ต้นลำไยโยมฝ่ายเจ้าภาพเห็นเจ้าอาวาสก็รีบเข้ามาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าราชการหญิงให้ท่านฟังโดยคร่าว แล้วขอร้องให้ท่านช่วยขับไล่ผีให้ออกไปด้วยเถอะเจ้าอาวาสก็หัวเราะอธิบายว่าท่านไม่มีคาถาอาคมปราบผีไล่ผีอย่างที่เข้าใจหรอกมีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ก็จะลองพูดจาขอร้องเขาดีๆซึ่งก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีผลยังไงท่านเจ้าอาวาสก็เดินเข้าไปที่ใต้ต้นลำไยผู้ที่ห้อมล้อมดูเหตุการณ์ต่างก็รีบหลีกทางให้ท่านเข้าไปโดยสะดวกพร้อมกับทรุดตัวลงนั่งพนมหนึ่งมือนมัสการข้าราชการสาวนั่งในตาขุ่นขวางอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่คอยระวังและเตรียมพร้อมที่จะรวบจับตัวหากเธอจะอาละวาดขึ้นมาที่น่าแปลกแล้วก็คาดไม่ถึงก็คือเมื่อเจ้าอาวาสเดินมาอยู่ตรงหน้าเธอผู้มีวิญญาณสิงก็ก้มลงกราบแสดงความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีลท่านเป็นพระท่านจะจับกับผมถ่วงน้ำอย่างนั้นเหรอท่านเจ้าอาวาสก็ยิ้มอาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลปฏิบัติธรรมไม่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายจะไปจับวิญญาณใครไปถ่วงน้ำทำโทษให้ได้รับความทุกข์ทรมานหรอกอาตมามีความปรารถนาเพียงแต่ต้องการให้สัตว์โลกอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเท่านั้นเองวิญญาณในร่างข้าราชการสาวประหนึ่งจะอ่านใจเจ้าอาวาสออกว่าท่านจะขอบิณฑบาตการแก้แค้นของตัวก็รีบพูดออกมาเสียก่อนกระผมเคารพนับถือหลวงพ่อแต่ถ้าท่านจะขอให้กระผมอโหสิกรรมแก่ผู้หญิงคนนี้กระผมทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะกระผมได้รอคอยโอกาสแก้แค้นมานานแล้วถึงยังไงก็ขอกินเลือดมันให้สมใจให้สมกับที่มันเคยทำกับกระผมเอาไว้อย่างแสนสาหัสเหมือนไม่ใช่เป็นคนด้วยกันเจ้าว่าได้ยินอย่างนั้นท่านก็รู้ว่าวิญญาณที่กำลังสิงร่างกำลังมีโทสะจริตครอบงำอย่างรุนแรงหากใช้วิธีข่มขู่ด้วยอำนาจเห็นทีจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักเข้าไปอีกท่านจึงกล่าวด้วยเมตตาจิตชี้นำให้วิญญาณสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีว่าท่านในฐานะเจ้าอาวาสปกครองวัดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในธรณีสงฆ์เมื่อชาวกรุงเทพก็มีจิตศรัทธาเดินทางมาประกอบการกุศลโดยการทอดกฐินเพื่อจะมอบปัจจัยให้บำรุงวัดวาอารามดวงวิญญาณก็ไม่สมควรอย่างยิ่งในอันที่จะทำการประหนึ่งขัดขวางงานบุญแล้วสีกาซึ่งเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันก็กำลังจะสร้างกุศลสร้างความดีเป็นมหากุศลท่านถึงอยากจะขอร้องให้วิญญาณงดเว้นการแก้แค้นเอาไว้ชั่วระยะหนึ่งก่อนเมื่อเสร็จกิจประกอบกุศลผลบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะตกลงกันอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่ท่านขอบิณฑบาตเพียงแค่นี้วิญญาณในร่างข้าราชการสาวก็นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ เมื่อหลวงพ่อผู้ทรงศีลได้ขอบิณฑบาตผลัดพรยืดเวลาออกไปชั่วระยะหนึ่งกระผมก็ยินยอมถวายให้เป็นการชั่วคราวครับแต่จะให้เอาโหสิกรรมแก่ผู้หญิงคนนี้ยอมให้ไม่ได้ก่อนที่กระผมจะออกจากร่างนี้ไปท่านจะต้องปฏิบัติตามที่กระผมต้องการคือเอาเลือดของมันทาที่ใบลำไย3ใบแล้วเหน็บไว้ตรงต้นลำไยจะเอาว่าได้ยินว่าจะให้ท่านทำร้ายผู้อื่นถึงขั้นเลือดตกยางออกโดยเจตนาอย่างนั้นท่านก็แย้งว่าท่านเป็นพระสงฆ์จะทำอย่างนั้นได้ยังไงขอให้ท่านทำขอให้ทำวิธีอื่นไม่ได้เหรอวิญญาณอาฆาตก็ตอบกลับว่าต้องการวิธีนี้อย่างเดียวหากท่านทำไม่ให้มันไม่ได้ข้อตกลงทั้งหมดก็เป็นอันยกเลิกไปถูกบีบบังคับชนิดหมดหนทางเลือกอย่างนี้ท่านจะเอาว่าถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจยอมทำตามคำขอร้องของวิญญาณโดยบอกไปว่าถ้าสิ่งที่วิญญาณขอนั้นไม่ทำอันตรายร้ายแรงต่อสีกาผู้ที่มันยึดครองร่างอยู่ท่านก็จะบอกให้กระทำตามคำขอวิญญาณอาฆาตก็บอกให้ทราบว่าตรงเหนือเข่าซ้ายของข้าราชการสาวมีปานขาวเป็นรูปหัวใจให้เอาเข็มแทงตรงกลางรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาใบลำไยไปเหน็บไว้ตรงขาครบต้นลำไยเมื่อทำเช่นนี้แล้วตัวก็จะได้ออกไปชั่วคราวแต่ย้ำว่าจะไม่อโหสิกรรมเป็นอันขาดจะอาวาสก็บอกให้เพื่อนๆของข้าราชการสาวทำตามที่วิญญาณอาฆาตต้องการเมื่อเลิกพนุ่งขึ้นมาเหนือข่าวก็เห็นปานขาวรูปหัวใจมีอยู่จริงๆเพื่อนคนหนึ่งก็ใช้เข็มแทงกลางปานขาวรูปหัวใจให้เลือดไหลออกมาแล้วแตะเลือดไปทาใบลำไย3ใบก่อนจะนำไปเหน็บไว้กับคาครบต้นลำไยเมื่อทำทุกอย่างตามที่วิญญาณจองเวรบอกเสร็จเรียบร้อยข้าราชการสาวก็ฟุบหน้าลงไปแน่นิ่งครู่หนึ่งต่อมาเธอก็เงยหน้าขึ้นเหลียวมองไปรอบๆตัวเห็นเพื่อนๆและชาวบ้านรายล้อมแน่นขนาดรวมทั้งเจ้านายอีกหลายคน และเบื้องหน้ายังมีท่านเจ้าอาวาสยืนมองดูอยู่ด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอย่างเมตตาก็รีบยกมือไหว้นมัสการขณะเดียวกันก็รู้สึกงุนงงสงสัยว่าทำไมถึงได้มีคนมากมายมามุงดูอย่างนี้ข้าราชการสาวบอกกับเพื่อนว่ารู้สึกเหมือนกับจะเป็นลมแล้วหมดสติไปเท่านั้นทำไมถึงมีผู้คนมากันมากมายอย่างนี้เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเธอโดยละเอียดก็ทำให้ข้าราชการสาวสวยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลมากจากนั้นพิธีทอดกฐินก็ดำเนินไปเป็นปกติขณะที่ทุกคนอยู่ในโบสถ์ร่วมกันถวายผ้าองค์กฐินข้าราชการสาวก็ตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ให้แก่วิญญาณอาฆาตซึ่งมีกรรมผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้มีความสุขกายสุขใจไม่เร่าร้อนทรมานแล้วก็ให้อโหสิกรรมต่อกันเสียเมื่องานบุญทอดกฐินเสร็จสิ้นลงพวกข้าราชการและผู้มีจิตศรัทธาชาวกรุงเทพก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่บรรยากาศตอนขาไปกับขากลับนี่ออกจะผิดแผกกันออกไปช่วงเดินทางขากลับกรุงเทพดูมันทุกคนจะเศร้าซึมไม่รื่นเริงเอาเสียเลยทั้งนี้เนื่องจากแต่ละคนรู้สึกสงสารแล้วก็ห่วงใยเพื่อนข้าราชการสาวซึ่งถูกวิญญาณอาฆาตจองเวรชนิดไม่ยอมเลิกราแม้เหตุการณ์ร้ายจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่การที่วิญญาณอันน่าสะพึงกลัวประกาศไม่ยอมอโหสิกรรมให้ก็เท่ากับเธอผู้นี้ต้องเผชิญกับภาวะซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนต่อไปเมื่อข้าราชการสาวสวยกลับมาถึงบ้านในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็สัมผัสรับรู้ว่าวิญญาณแค้นได้ติดตามมาด้วยเพราะในเวลากลางคืนหรือแม้แต่เวลากลางวันแสกๆสุนัขที่อยู่ในบ้านและสุนัขที่อยู่นอกบ้านเป็นผงผงก็จะเห่าหอนแสดงกิริยาหวาดกลัวต่อบางสิ่งบางอย่างแทบทุกวันซึ่งพวกมันไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่รู้ความในเรื่องวิญญาณอาฆาตก็พากันแปลกใจระคนหวาดหวั่นเมื่อเห็นความผิดปกติของสุนัขเหล่านั้นสำหรับภายในบ้านของข้าราชการสาวสวยก็ประหนึ่งถูกครอบงำด้วยม่านหมอกอันน่าพรั่นพรึงตลอดเวลาบางครั้งจะเห็นชายแขนด้วนสองข้างมาปรากฏกายเดินไปเดินมาแล้วก็หายวูบไปบางคราวเมื่อหญิงสาวเดินไปไหนเธอก็มีความรู้สึกเหมือนใครกำลังเดินตามทุกย่างก้าวทำให้เกิดความหวาดกลัวสะดุ้งผวาอยู่ตลอดเวลาแต่ข้าราชการสาวยังจำได้ก่อนขบวนกฐินจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพท่านเจ้าอาวาสได้เมตตาเรียกเธอให้เข้าไปหาแล้วก็สอนว่าโยมการที่จะทำให้ความอาฆาตพยาบาทจางหายสลายไปได้นั้นน่ะมีทางเดียวเท่านั้นล่ะคือสร้างความดีชนะความชั่วพยายามสร้างกุศลผลบุญให้บ่อยๆสม่ำเสมอแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณผู้ซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหมดเนี่ยหากทำอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ความอาฆาตจองเวรเขายุติลงได้ข้าราชการสาวสวยคนนี้ก็เลยมุ่งมั่นทำแต่ความดีชนะความชั่วตามคำแนะนำของเจ้าอาวาสโดยไม่ย่อท้อเธอทำภัตตาหารใส่บาตรทุกวันถวายสังฆทานเป็นเจ้าภาพบวชกุลบุตรให้เป็นพระภิกษุทำบุญและให้ทานต่างๆไม่เคยขาดพร้อมกันนั้นก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและกรวดน้ำแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณคู่อาฆาตของเธอทุกครั้งตั้งใจให้เวรระงับด้วยการไม่จองเวรเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากกรรมนี้เป็นเวลานานหลายเดือนที่ข้าราชการสาวสวยสร้างกุศลกรรมและทานบารมีเป็นความดีที่บำเพ็ญตลอดเวลาอย่างแน่วแน่และในระหว่างที่เธอสร้างกรรมดีบรรยากาศอันน่าพรั่นพรึงภายในบ้านตลอดจนปรากฏการชวนให้หวาดผวาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงไปประหนึ่งวิญญาณร้ายลดราความแค้นความพยาบาทน้อยลงไปเรื่อยๆกระทั่งคืนหนึ่งเวลาใกล้รุ่งหญิงสาวก็เกิดนิมิตความฝันเห็นชายแขนด้วนสองข้างเดินเข้ามาหาที่เตียงนอนซึ่งหญิงสาวกำลังนอนอยู่การปรากฏกายของชายแขนด้วนคราวนี้ไม่มีกิริยาท่าทางดุร้ายน่ากลัวแต่อย่างใดหากมีใบหน้าแจ่มใสและยิ้มแย้มเป็นอันดีชายแขนด้วนก็พูดกับเธอบอกว่าข้าได้ติดตามดูแกปฏิบัติประพฤติมาเป็นเวลานานพอสมควรเชื่อว่าแกไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อข้าจริงๆการกระทำที่บ่าวไพร่ของแกทำลงไปนั้นพวกมันคงจะทำโดยพระราชการนับแต่ข้าได้กินเลือดจากใบลำไยคำอธิษฐานจองเวรของข้าก็นับว่าสิ้นสุดลงและแกได้กระทำความดีอันเป็นกุศลมากมายอุทิศให้แก่ข้าทำให้แขนของข้าต่อติดกันเหมือนอีกครั้งเหมือนเดิมและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราก็สิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันทั้งหมด